Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paolo Askoz naiz eta kirolen inguruan arituko naiz orain zuekin. Real Unionek gaur jokatuko duen neurketa aipatu aurretik eta eskualdeko asteburuko taldeen itzorduak zerrendatu baino lehen ere, Bidasoaz aritu behar gara berehala. Izan ere, oraintxe jokatzen ari dira, Granollersen aurkako neurketa erregekopako final laurdena, hain zuzen ere, eta berez orain bukatu behar zuten, baina atzeratu eginda, luzatu eginda partidua, berdinketan zeuden eta prorroga luzatu eginda. Eta berehala jakinen dugu, ba, nola amaitu den partidua eta protagonistekin egoteko aukerare izango dugu. Bitartean, aipatuko dugu, urrengo itzordua Bidasoarena, bihar izanen dela garaipena eskuratzen baldin badu azkenean, eta bertzela urrengo astean izanen dute itzordu garrantzitsu bat Artalekun bertan, orduan EHF Ligako last amasei fasea jokatuko dute GOG talde daniarreren aurka. Hau bi taldeen arteko joaneko neurketa izanen da, eta apirilaren bortzean berriz Danimarkan jokatuko dute itzulerakoa. Urrengo asterako partidurako gainera Bidasoa klubak Danimarkan jokatuko dute Europako ibilbide honetan markatu lagun dugun Irundik Europara lelo dugun kamiseta berezia kaleratu du. Bi modelo egonen dira, kolore horian bat eta bertzea urdinean, eta klubeko bazkidek 10 eurotan izango dute eskuragarri eta 12 eurotan salduko dira publiko orokorrarentzat. Astelenetik aurrera erosi ahal izango dira klubeko bulegoan jendaurreko ordutegian, goizeko 11:00 eguerdiko ordu bat terdietara eta arratsaldeko 3:00 arratsaldeko 8:30. Era berean datorren astearteko norgehiagoka handiaren aurretik eta bitartean Artalekuko partiduetan irekitzen den dendan erosi ahal izango da baita ere. Klubak zalei dei egiten dira aldez aurretik etor daitezen Europako gau handi honetaz gozatzeko eta aldaldea lehenengo minututik bultzatzeko. Itzordu garrantzitsu bat izanen da Bidasoarentzat, izan ere beraiek final laurdenetan egon nahi dute, EHF Ligako final laurdenetan, eta ba hori lortzeko hau pausu garrantzitsu bat izanen da GOG talde daniarraren aurkako neurketa hain zuzen ere. Ide errandu moduan, joaneko neurketa aste artean bertan jokatuko da, arratsaldeko 9:00 laurden gutxitan Artalekun, eta ba, bueno, pausu garrantzitsu bat izanen da Bidasoarentzat oraingo honetan aste arteko neurketan. Bidasoarekin jarraitzeko, ba, aste honetan bertze fitxaketa baten berri ere eman du klubak, oraingo honetan eskuin hegalean aritzen den Mihailo Mitic serbiarrarekin aurre akordio batera iritsi dira, eta jokalariak urte bat sinatu du Bidasoarekin. Mitic Puente Geniletik dator, horre eman ditu azken bi denboraldiak, eta aurretik ere Frigorifikos Morrazo taldean ibilia da. Beraz, Jakobo Kuetarak azaldu zuen moduan, liga ezagutzen duen jokalaria da eta hori abantaila da, berarentzat eta baita taldearentzat ere, jokatzeko modua ezagutzen duelako eta erraztasun gehiagorekin ba aurkituko duelako bere lekua hemen Bidasoan. Bertze fitxaketa garrantzitsu bat da, beraz taldearentzat eta poliki-poliki ba Bidasoa osatzen hasia da urrengo denboraldian izanen duen plantilla. Bitartean, oraingo partidua Erregekopako final laurdenak jokatzen ari derran dugun bezala, Granollersen aurka, orain dela gutxi 30 berdinduta zeuden, eta ba, luzapenean sartuak dira dagoeneko, eta segidan amaituko da partidua eta protagonistekin egoteko aukera izanen dugu. Bitartean, bihar garaipena eskuratzen badin badu Bidasoak, arratsaldean jakinen du zeinen aurka jokatuko duen bihar finalerdia. Arratsaldean 8:00 Antekera eta Puente Genil egonen dire aurrez aurre, eta bertan garaipena eskuratzen duen taldearen aurka arituko dira beraz bihar arratsaldean Bidasoa final erdietan. Final handia aldiz igandean izanen da arratsaldeko 9:00, gaueko 9:00 markatu. Eta bertan, bertze multzoetako taldekin aritu beharko dira. Bertze multzoan, gaur arratsaldean, Bidasoa barkatuan aitasuna eta Barsa arituko dira aurrez aurre, eta bertan garaipena eskuratzen duenak, ba, bertze partida izanen du bihar final erdietan baita ere. Bihar final erdiak batetik arratsaldeko 7:00 izanen da bat, eta arratsaldeko gaueko 9:00 bertzea. Bitartean, ba, luzapenean dago Bidasoa eta oraintxe segidan jakinen dugu zein den emaitza. Partidua oraintxe bertan luzapeneko atsedenaldian dago, hogeita hamabortzna berdinduta daude bi taldeak, eta beraz ba, jarraituko dute leian baten batek garaipena eskuratu arte. Momentu honetan, luzapen hasi denean, 2013na berdinduta zeuden, orain berriz erran dugun bezala luzapeneko atsedenaldian daude, eta 2015na berdinduta daude bi taldeak. Aipatu dugun bezala, Bidasoa luzapenean dago, Granollersen aurka jokatzen ari den partiduan, errekopako final laurdenetan. Partidua nahiko lehiatua izan da, hasieran Bidasoa segidan jarri da aurretik, lehenengo partzialean 3-1 markagailua zuten, baina segidan Granollersek menperatu du, eta Granollers egonda izan da nagusia eta neurketa guztian zehar aurretik egonda. Azken minutuetan berriz, beti gertatzen den moduan, Bidasoa indar berritu da, eta bigarren zatian, ba indarrez atera da kantxara, eta berdinketa lortu du, neurketa luzatzeko eta aukera izateko garaipena lortzeko. 3 goleko errenta izan dute, 4 goleko errenta ere eskuratu du Granollersek momentu batean, baina segidan Bidasoak errenta hori murriztu eta berdinketa lortu du. Beraz, horrekin luzapenean daude bi taldeak neurketan eta ba garaipena eskura dezake Bidasoak oraindik, aukera du eta horre borrokatzera atera dira. Jakobo Kuetarak aipatu zigun aste azkenean Antekerara bidaia hasi zutenean, ba, beraien nortasuna den lehiaketa hori eta borrokatze hori aterako zutela eta erakutsiko zutela kantxan, orain arte egin duten bezala, azkenko hilabete ba, korapilatxuetan egin duten moduan, bajak dituzte eta hala ere borrokatu dute eta bertan egon dira lehiatzen partidu guztietan. Oraingoan ere, ba, etzen desberdina izango eta horrela egin dute, ba, berdinketa eskuratu eta luzapenean azken minutura arte borrokatzen garaipena eskuratzeko. Aipatu dugu lehenago, baino berriz errepikatuko dugu, garaipena eskuratzen baldin badute bihar jokatuko dituztela final erdiak. Bertan oraindik ez dakite ze taldeen aurka deiatuko diren, arratsaldean erabakiko da hori, arratsaldean Antekera eta Puente Genil aurrez aurre izanen dira, arratsaldeko 8ak eta 4denetan, eta bertan garaipena eskuratzen duen taldea egonen da Bidasoaren aurka bihar arratsaldeko 7etan edo gaueko 9etan. Oraindik ere zehaztu gabe dago ze ordutan jokatuko duen Bidasoak. Baina hori, bere aurrean edo Antekera edo Puente Genil izanen da. Hori, orain garaipena eskuratzen baldin badu. Protagonistekin hitz egin nahi genuen partidua amaituta, baina oraindik ez denez amaitu, ba ez dugu aukerarik izanen. Hala ere, emaitza jakinen dugu segidan bukatuko delako neurketa, eta emaitzak jakin nahi baldin badituzue, ba kiroletik.eus webgunean ikusi dezakezue. Bertan izane argitaratuko dugu partiduan gertatuko dena, protagonisten hitzak ere argitaratuko ditugu, eta ba aukera izanen duzue hor emaitza jakiteko. Arratsaldean ere jakinen dugu zein izanen den arratsaldeko ba emaitzak, eta bihar zein izanen diren finalerdietan. Real Unionekin jarraituko dugu, atzo bertan abiatu zen taldea Badajozera, izan ere gaur gauean jokatuko dute Badajozen aurkako neurketa. Denboraldiko 29. jardunaldia izango da hau, eta partidu zaila izatea ere aurre ikusten da. Badajoz sailkapeneko 11. postuan dago kokatua, Real Union baino 2 puntu gutxiagorekin. Hala ere, etxean jokatu zuen azken neurketa 3-8 irabazi zuen Badajozek eta ez zuen edozein aurkari menderatu, Deportiboren aurrean irabazi zuen hain zuzen ere. Beraz, hor argi geratu zen taldea oso ona dela, jokalari oso onak dituela, eta ba, irundarrek maila altua erakutsi beharko dutela gaur beraien zelaian, ez da, Jean-Pierre? Bai, eta ni ja okupatu dut nire lekua, antekerak naiz, baina nire lekua okupatu dut, lasaiago, prensa gune honetan, baina geurentzat, antxetako kontuak mendik aipatzeko, ja kanpoan une honetatik ateratu gara eta entzun izan ditugu geure protagonista, hemen lasaiago eta hobeto entzuten da, Bai. Oen, zarata pitxat bat genuen, baina hori da iritsiko gara. Gaur teknologia hori du. Bai. Antekeran naiz eta zu endaian zaude. Hori da kontua. Eta berehala ba konpontzen. Bai, noski. Beno, ba aipatu dezagun, zen nahi duzu esatia neurketari buruz? Bazaia izango dela, asteburuko kontu bera, eta, bai. Eta etor zuraikak ere atzo aipatzen zuen, alaitxu umerotxu beti ateratzen da, bai, eta gero berotzen da, aburka berotzen da, gauzak gidoietik bai. Ateratzen denean berotzen da, baina garaipena eskuratzen balin badu ere, berotzen da ere, bai. Zer nahi du hobeto gauzak egin. Bueno, kontutan, gauza guzti kontutan hartuta, aipatu behar dugu zarantza bat izango dugula Real Unionerekin, Jagoba Beobideri buruz. Uh-huh. Anatz Elizondo bueltan dagoela, hori da aipatu bai. Zuten atzo ere, eta gero beste alde batetik, Miguel Santos bertan behera deialditik uh-huh. eroriko dela. Bera, hori aipatuta, bada Jose Garaipena eskuratu zuen lehen itzulian hemen Galen. Bai. Galen, bera. Zer nahi du, esan nahi du horrek galduko duela Real Union eta bere abagunak ez dute esango? Ez. Uh-huh. Ez. Zergatik, ba, Koruñan irabazi egin zuelako, Zelta beren aurka ere garaipena eskuratu zuelako, Galahorran ere bere garaian garaipena eskuratu zuelako, San Sebastián de los Reyesen futbol zelaian garaipena eskuratu zuelako, eta taldeak, ba, kanpoko futbol zelaiak aprobetxatzen dituelako, eta garaipenak eskuratu egin ditu, Talaveran ere garaipena eskuratu egin zuen, eta nik uste dut alde horretatik ba, bere bertute guztiak berde egunean jarriko dituztela gaur ere. Bai. Hala eta guztiz ere, goraipatu behar da, gaudela talde handi batean aurrean. Bai. Ba, Josek arazo batzuk izan ditu, entrenatzaile aldaketa batekin, baina Galen erakutsi egin zuen bere maila. Bai, bai hori da. Maila handia, presioa ondo egiten du, taktikoki oso ondo prestatu badira, aditua dira jokalari bezala, eta ibilbide luzea du dela. Mm-hmm. Eta, bueno, leia estua izango da, nire ustez. Bai. Leia bai, estua izango bai. Da, joan den asteburuan bezala, Estadion Galen. Mm-hmm. Estua izan zen, San Sebastián de los Reyes bere gola aprobetxatu zuen, eta kitxo ezago bai. Besterik. Eta ikusiko du, Real Unionek ditu 43 puntu ditu. Hori da. Ikusi ezazu gero ze hartatu zen asteburuan, mm-hmm. beste emaitza batzuekin ere. Bai. Turano garaipena eskuratu zuen majaundaren aurka, unionistak ez zuen garaipenarik eskuratu, Deporrek eta Razinek arazoak izan zituzten garaipena eskuratzeko, Zelta Bezamora galdu egin zuen. Bai. Egira ezazu, nola dagoen, kontua. Kalahorra galdu egin zuen, bai, egia esan Razinen aurka, hau dena bolobiltzeko aski komplikatua. Ez. Bai. Itxaro pentsu, bai. Bai, noski. Bai, noski. Ez dute zertxo galtzeko. Bai, hori da. Bere ibilbidea jarretu behar dute. Eta kitxo, Reunion bidaia luze bat. Bai. Eta gaur aski luzea izaten da ere. Nik gaur goizen oneraino torri baino lehen hitz egin dut aholkulari batekin. Eta esan dit, luzea ingo dala eguna. Pentsatzen bai. Luzea ingo dala, ez? Bai, noski. Baina zer ingo dute. Bai. Hotelean eta hoteletik kanpo eta ariketa batzuk ere. Gobetzeko eta prestatzeko bai. Ondo neherriagoka gaur 9etan. Hori da. Eta hori da kontua. Bai. Bai, egun guztia izanen dute, ba, bai, noski. Han bada Josen bertan egoteko eta bai. Aitorrek atzo aipatu zigun entrenamendua ginen dutela eta bueno, bertze hori da, zukerran bezala, bertze ariketa batzuk eta prestatzeko gaueko neurketa. Ordutegia ere, ba, beresia, bai, 9ak. Hori da, gaueko 9etan, baina bueno. Horrela. Bai, alde batetik askotan leku hoietan gertatzen da martxoan ere iduzkiarekin kontu inberala. Bai. Jokatzen balin baduzu edo 7-etan, 6-etan, 5-etan jotzen bai, du. Bai, hori da. Gutxienez ordutegi honekin bermeatzen duzu, bai. Ba, beste kontu bat. Euria kontuak... Bai. Ba, azkereko urde orduetan ba komplikatu izaten dira, baina bueno, alde horretatik ere ba ez dago arazorik izango, el vivero full zelaia preste ongo da eta bueno, pentsatzen dut ja Aitor Zulaikaren hitzak eta soinua dituzula berak bai. Ere egon zinen atzo, egon ginen ere, elkartu ginena, hiru kazetari. Bai. Hiru kazetari ginen. Bai. Bat lenguan bat. Gaixuak. Bai, hori da. Gaixuak. Bai, bueno, larun batean, ez? Egoro, eskubaloientzat denok, horrela bai. Izaten da, mundua horrela izaten da. Bai. Zei patzen zuen, Aitor Zulaika. Hori da, entzungo dugu, berak bueno, egindako aurre ikuspena. Bai, bihar daukau badajozen partidua, ostira batetan iluntzeko behatzitan, ez da? Guretzako ezoiko eguna, maiz eta bakarren bat jolastu dugun ostirolean, eta ezoiko ordua, ez da, bederatzitan uste dut, aurten lehengo aldia dela iluntzeko bederatzitan, jolasten duguna, baina egia esan horrek ez nau bat ere arduratzen, bihar egia esan. Hotelean eguna, ez dakit, luzu samarra egingo zagun, baina bueno, hori ere soluzioa emango diogu, egingo du zerbait, ez da hain luzea izan, eta eguna eta ordutegia baino gehiago, askoz gehiago gaude pentsatzen, ohikoa den lez, gure taldean eta aurrean izango dugun taldean, ez da? Bi taldeek ze joku egiten duten, bai gureak eta aurkariak, eta bakoitzari nola atera zuku gehiago, horretan gaude gehiago pentsatzen, eguna eta ordutu egia baino gehiago. Ba, astea joan da betiko lez, ez da? Osea, egia da, ba, emaitzak aldekoak ez direnean, ba, bueno, normalean baino... Esango dugu aurpegi aserratuagoak ikusten ditugula, hori ohikoa da. Horrekin bizitzen badakigu, baina lana, da hori da garrantzitsuena, ondo egin du taldeak. Orduan horretaz oso gustora nago, ez daukat inungo pegarik eta astea ondo joan da. Lesion aldetik ere badagou akarren bat, baina zentzu horretan astea ondo joan da, ondo doa, zatik gaurko entrenamentuare falta da noski. Aipatu behar dugu denon artean, goizeko behatziak eta laurden gutxitan zela. Bai, hori da. Horregatik aipatu du gaurko falta entrenamentu oso goiz entrenatu zuten, bai, ere. Bai, baita. Eta gu ere oso goiz iritsi ginen itzordura. Bai. Goizeko 8:30 bertan ginen. Hori da. Eta aipatu behar da, ba, bueno, ondo, dena ondo joan zela alde ratatik. Bai, entrenamendu egin eta segidan abiatu ziren Badajoz aldera, eta ba, gaur hori da, egun guztia izango dute han bertan, arratsekoa prestatzeko, eta ea, gaueko bederatzietan, ze nolako partidu egiten duten. Ze kinila nahi duzu egin, no? Ze horne... Xabi Martinezek bai. Gari batean kinila egitezen. Bai. Aber, ezagin zen. Hori da. Zaten zian, aber, zez, nola. Ze uste duzu gertatuko dela, ez? Pitonisa, dakit. Pitonisoak, maite zituen. Eta, bueno, bat eta bi esango dunik. A ber, ja, bustiko geha, ja. Bat eta bi esango dunik. Ederki, nik zerranen dut. Zerranen dut. Zuzuak ingo duzu. Bat eta bi, venga, nik banakoa. Banakoa, bueno. Banako berdinketa ginen dutela. Ez da baitza txarra, eh? Nik beti esaten dizu, berdinketako nahi esaten direla. Bai, gero garipen eskuratzen mali duzu. Gero eta hobe, noski. Gero eta hobe, 4.6. Bueno, nire esaten dut, bora. Buelta, mango dugu, zera, irauliko dugu berriz ere, Badajozeko konturi, eta garaipena, bueno, ikusiko dugu, bat eta bi esaten dut. Vale, bat eta bi, nik bana, ikusiko dugu. Astelenean egonen gara eta hori da. Futbolarekin jarraitzeko eskualdeko bertze taldeen hitzorduak aipatuko ditugu. Emakumeen Orezko Erregional mailan Marinok Tolosaren aurka jokatuko du asteburu honetako jardunaldia Usabalen bihar arratsaldeko 8:30. Betegaztek berriz etxean jokatuko du Leintz Arizmendiren kontra bihar ere arratsaldeko 4:30. Hirugarren mailan berriz, beti gazteko mutilek Beasainera joan beharko dira oraingoan, bertako taldearen aurka jokatzera. Lehengo asteburuko garaipenaren ondoren lesakarrek pozik ekingo diote jardunaldi berri honi eta indarrez aritu beharko dira oraingoan ere emaitza ona eskuratzeko. Hala ere, ez da erraza izango, izan ere Beasain sailkapeneko hirugarren postuan dago kokatua eta beraz lan oso ona egin beharko dute beti gaztekoek. Neurketa bihar izango da baita ere arratsaldeko 4:30. Gizonezko orezko erregional mailan Real Union B Aretxabaleta jaso beharko du asteburu honetan Galen. Hauek ere neurketa zaila izanen dute, izan ere Aretxabaleta 5. postuan dago sailkatua, baina denboraldi oso ona egiten ari da eta garaipena eskuratzera joanen da oraingoan ere sailkapenean gora egiteko asmoarekin. Hala ere Irundarrak aurreko asteburuan garaipena eskuratuta indar berrituta aterako dira zelaira. Neurketa bihar izanen da arratsaldeko 4:00. Gorengo mailan Hondarribia lehenengo multzoan Santo Tomas Lizeoaren aurka arituko da etxean bihar arratsaldeko 4:00 gutietan eta gure txokoak ere bigarren multzoan etxean jaso beharko du Getariako Keta taldea bihar arratsaldeko 8:00. Azkenik erregional mailako igoera fasean lehenengo multzoan San Martzial etxean arituko da baita ere lehengokoak taldearen aurka bihar arratsaldeko 8:30. Mariñok Ugalde Ventas Zelaian jaso beharko du Lazkao egun eta ordu berean, bihar arratsaldeko 8:30. Igoera faseko bigarren multzoan berriz, Behobia Artian arituko da, Ostadar taldearen aurka bihar arratsaldeko 3:30. Landetxa berriz, Seguran arituko da, bertako Segura Goierri taldearen aurka bihar arratsaldeko 4:00. Bertze aldetik, regional mailako kopako txapelketan Dunboa Eguzki eta Beti Gazte elkarren aurka arituko dira Mastegin, neurketa igandean izango da, arratsaldeko 4:30. Eskubaloiarekin jarraituko dugu orain eta asteburu honetako eskualdeko bertze taldeen hitzorduak aipatuko ditugu. Alde batetik Ilkapo Hondarribia aurreko asteazkenean izan zuen Uarteren kontra asteburuan atzeratutako partida. Eta asteburu honetan berriz etxean arituko dira Hondarribitarrak Ereintza taldearen aurka neurketa igandean izanen da eguerdiko 12:00. Bertze aldetik Txingudi Zubiederrek asteburu honetan bi jardunaldi jokatuko ditu baita ere eta biak talde beraren aurka Ereintzaren kontra in zuzen ere. Batetik atzeratutako partida bat zuten jokatzeko zain eta gaur izango dute Artalekun arratsaldeko 7:00. Bertzetik itzuliko jardunaldia jokatuko dute bihar, oraingo honetan Oreretan arratsaldeko 3:30. Txingudi Goibarrek berriz saieko taldearen aurka izango du neurketa Donostiako Lasaie Polikiroldegian bihar arratsaldeko 7:00. Azkenik Prevention Departamental mailako Hendaiako estadioko emakumeak bihar jokatuko dute partida Mugen bi taldearen aurka arratsaldeko 6:30. Eta National 3 mailako mutilek ere bihar izango dute hitzordu berri bat. Hauek atxeden izan zuten aurreko asteburuan eta oraingoan berriz ere martxan jarri beharko dira. Oloron taldearen aurka neurtu beharko dira hauek bihar gaueko 9:00. Futbola eta eskubaloi alde batera utzita bertze kirol batzuetako hitzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian emakumezkoen lemaia nazionalean IZ4 Hondarribia Azpeitira joan beharko da bertako Txintxu Gozotegia taldearen aurka neurtzeko. Talde hau Hondarribitarren aurkari zuzena da, izan ere 7. postuan dago sailkatua IZ4 Hondarribia baino postu bat berago, baina puntuetan berdinduta daude biak ere, beraz neurketa zaila eta lehiatua izanen dela aurre ikusten da. Partidua bihar jokatuko da arratsaldeko 4:00. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erroibide etxean arituko da oraingoan Artalekun eta bertan jaso beharko du saileko taldea. Neurketa igandean izango da eguerdiko 12:00. Errugbian berriz Federal bigarren mailako Hendaiako estadioak atxeden aldearen ondoren asteburu honetan berriz ere martxan jarriko dira Gujan Mestras taldearen aurka jokatuko duten neurketarekin. Partida igandean izanen da arratsaldeko 4:00 gutxietan. Euskadiko Senior Ligako Zaisa Txingudik asteburu honetan ez du jardunaderik jokatuko atxeden aldea izango du. Ongi etorriko zaie bidasotarrei deskantsatzea hurrengo asteburuko partidu garrantzitsua eta erabakigarriari aurre egiteko. Orduan Baltexa taldea jaso beharko dute playa hundin eta Txingudikoek beraien helburua lortzera atera beharko dira Zelaira. Bera-bera bek baino puntu bat gehiago lortzea dute begiziota, jetxera postu etiatik aldentzeko eta hori lortzeko beraien maila onena eman beharko dute neurketan. Horretarako ongi aprobetsatu beharko dute atxedenaldi jardunaldi hau eta hurrengo partidua ba ongi prestatu. Zaisa Txingudik gainera jardunaldirik ez dutela aprobetsatuta klubak antolatutako bertze ekimenen berri eman dute. Alde batetik udan aurten ere gaztei zuzendutako programak eginen dituzte. 8 eta 13 urte bitarteko gaztetxoei zuzenduko zaizkie Txingudak izeneko ekimena. Kirol jarduerak egiteko eta gaztei kirol munduari mundura hurbiltzeko eginen dute hau, uztailean ospatuko da goizeko 9etatik eguerdiko ordu batetara eta astean 60 euro ordaindu beharko dira bazkide bazara 50 euro. Izen ematea zabalik dagoia da eta kainaren batera arte emanalko da izena. Gainera udako errugbi ikastaroak ere antolatu ditu klubak, hau 13 eta 18 urte bitarteko nerabei zuzenduta dago, helburua errugbiaren jokoaren astapena eta sakontzea da. Ikastaroa uztailean eginen da baita ere goizeko 10etatik eguerdiko 12:30 eta prezioa 25 eurokoa izanen da astean bazkide izan da 20 eurokoa. Ekainaren 15 arte egonen da irekia izen ematea. Bertzealdetik benta bioklubeko babesleen taldera gehitu dela azpimarratu dute baita ere, Ibardin Dantxarinea Arnegi eta Irungo Argentinar Errepublikar kalean presentzia duen enpresa honek moda edertasun edo elektronikako artikuluen eskaintza zabala du eta hemendik aurrera Zaisa Txingudin babesle izango da. Bertzealdetik Aimar Etxeberriak astelenean bertze 6. postu bat lortu zuen Espainiako kopan, Etxeberriak eta talde osoak lan ederra egin zuten lasterketan eta hori emaitzetan isladatu zen, izan ere Etxeberriaren 6. postuaz gain, Andoni López de Abetxukok bigarren elmugaratu zen, sprint baten ostean, eta asteburu honetan berriz Euskaldun torneoaren bertze jardunaldi bat lehiatuko dute, oraingo honetan Sabin Foruriaren omenezko 31. lasterketan parte hartuko du Aimar Etxeberriak Markina Xemeinen. Lasterketaren gakoa Gontzugarai gaina izanen da, txirrindulariek 3 aldiz gainditu beharko dute mendate hau, azken bi aldietan gainera jardunaldiaren azken 10 kilometroan izanen dira. 3 kilometroko igoera da 1.6 aldapekin eta gainera bertze itzordurik ez dutenez izenezko txirrindulariak izanen dira bertan leian eta beraz maila handiko lasterketa bat izanen da hau. Caja Ruraleko López de Abetxuko irtengo da lasterketan lan ona egiteko favorituetako bat bezala. Eta horretarako lan eginen du talde nafarrak ere, gainera pelotoia elkarrekin iristen bada, ba Aimar Etxeberriak ere bere aukera izan dezake. Lasterketa beraz, bihar izanen da, Markina Xemeinen arratsaleko 3:30 abiatuta. Txirrindularitzarekin ari ginela atzo Hondarribian ospatu zen 2022ko itzuliko aurkezpen ofiziala, bertan ezagutzera eman zituzten lasterketan parte hartuko duten talde guztiak, baita gonbidatuak izan diren taldeak ere. World Tourreko 18 taldeez gain, aurten bertze 5 talde gonbidatu dituzte itzulira, horien artean Total Energies, Burgos BH, Caja Rural, Ken Pharma eta Euskaltel Euskadi. Gogoratu itzuliaren lehendabiziko etapa Hondarribian izanen dugula pirilaren 4 eta bertan ospatuko dela lehen jardunaldia izanen den 7 kilometroko erlojuaren kontrakoa. Aurkezpenean ere zein izango diren bertze bortz etapak ere azaldu zituzten. Roberto Laiseka dugu zuzendari tekniko bezala eta 6 etapa oso gogorrak, oso gora beratzuak antolatu ditu aurtengo itzulirako. Horregaitik ikuskizuna ziurtatuta izango dugu seguruenik. Aurten, esan bezala, 6 egun izango dira, 6 etapa, lehenengo etapa erlojupekoa izango da hementxe bertan, Hondarribin, iaz ere Hondarribin etapa helmuga esan genuen, eta irteera baita, gainera gogoratu etapa horretan Jon Izagirre garaipena lortu zuela, eta aurten erlojupekoarekin hasiera emango diogu aurtengo itzuliari. Bigarren etapa, bigarren eguna, Leitza Biana etapa gogorra izango dute txirrindulariak, etapa luzeena, 207 kilometrokoa, hirugarren egunean Laudiotik Amurriora igaroko da etapa hori, 181 kilometrorekin, apirilak 7an, laugarren etapa Gasteizetik Zamudiora, Ingetean parkera, 185 kilometroko ibilbidearekin, bosgarren etapa Zamudiotik Mallabiara, 163 kilometroko ibilbidearekin, eta azkenengo etapa, etapa tradiziozko etapa, Eibar, Alto de Arrate, izango dena, 185 kilometrokoa. Beraz, sei etapa oso gogorrak gora beratzen. Aurkezpenean ere Txomin Sagarzazu Hondarribiko alkatea izan zen eta berak Hondarribiko herriak itzuliarekin eta kirolarekin sortu duen harreman horren sendotzeaz pozik zegoela azaldu zuen. Entzungo dugu. Leialtasuna hitza aipatuko nuke itzuliarekin. Uste dut, harreman zintzo eta egokiaren bidez, leialtasun hori agertzen ari garela gaurkoan. Lehen aipatu dut, joan den urtekoa. Aurtengoa, oraindik ere, konpromiso handiagoarekin. Uste dut, eta alkate batek hori hala pentsatzia bidezkoa da, eta nik uste dut, beste konartziare bai, Hondarribiak paraje zoragarria eskainiko diola itzuliari aurtengo irteerarako. Bereziki aipatu nahi nuke, hemen ere bizkarrian, edo hor bestela, ikusten dugun gure alde zaharra, gure ingurune historikoa. Egia da, lehendik ere itzulia hortik pasazela, eta urten hortik pasatzea gure kale, gure arresi, gure plazetan, txirrindulariek eskainiko diguten emanaldi bikainaz gain iruditzen zaigu guretzat paregabea izan daitekela, bai herritarrentzat, bai bizitarientzat eta bai edabidetatik jarraituko dutenentzat. Beraz, guretzat, gure konpromiso eta gure apustua argi dago eta espero dugu jendeak ere horrela ulertzea. Alkatearen ondoren Julian Eraso mintzatu zen baita ere Oz eta enpresako presidentea, eta berak jakinarazi zuen itzuliaren egunak aprobetxatuko dituztela Ukrainako gerra gaitzesteko eta gaur bizi ditugun hainbat egoerari babesa emateko ere. Entzungo dugu, Eraso. Zerbait esateagatik. Ni lasaio nago, onartu dutelako ze bizimodu puntuan gauden eta azkenean ez dago gauza onartzea bezala gainditzeko. Baina egunak ez dira oso onak. Egunak ez dira oso onak sozialki begiratuta eta bizi izan ditugun urteak pandemia gainditzen ari gara, ala izan dadila. Baina pandemiaren ondoren etorri direnak morala bajatzeko moduko gauzak izan dira. Gerra, nola gainditu. Gaur egunean 2021 garren mendean etxeko atean olako gerra izatea, ez dakit nik zeinen buruan sartzen dan, baina badakigu zein dan horren bultzatzailea. Gu antolakuntza bezala noski gerraren aurka gaude eta gerraren aurka egingo ditugu hainbat gesto itzuliaren egunetan. Horrek ekarri digu nahasketa izugarria sozialki. Bizitzen ari gara transporten greba. Badirudi ez gaudela oso ohituta holako gauzetan, baina bueno, supermerkatuak kezkatuta daude eta horrek danak itzuliari ere ekarri daitezke jasan ezina edo jasateko zaila diren guneak. Espero dezagun gure aldetik dana jarriko dugu hori dana gainditzeko. Bertzealdetik pilotan itzordu garrantzitsu bat izanen dugu igande honetan Urantzu pilotalekoan, izan ere bertan jokatuko da emakumezkoen eskuz binakako finala, Master Laboral Kutxa finala, hain zuzen ere. Bertan izanen dira Amaia Aldai, Andrea Kapellan eta Olatz Agirrezabalaga Enara Gaminde bikoteak aurrez aurre. Bi aurrelariak esperientziadun pilotariak dira dagoeneko, Agirrezabalagak hirugarren aldia izanen du final honetan, aurreko bietan ezin izan zuen txapela eraman eta oraingoan gogor saiatuko da falta zaion hori lortzeko. Bi atzelarientzat berriz lehenengo aldia izango da final honetan eta partidaren gakoa bertan izanen da, hain zuzen ere, bi pilotari hauen urduritasun eta akatsetan. Hala ere, ez da erraza izango, biak ere etorkizun handiko pilotariak dira eta beraien maila emateko presta aterako dira frontoira. Aste artean egin zuten finalaren aurkezpena Urantzu pilotalekuan eta bertan Aldaik, Agirrezabalagak eta Gamindek beraien aurreikuspena eman ziguten igandeko partiduaren ingurua. Entzungo ditugu urrenez urren. Bueno, momentuz lasai, ez? Azkenean ondino egun batzuk falta dira finala jokatzeko, baina segurazki data hurbildu ala urduritasunek urtengo direla, ezin egonak bebai urtengo direla, baina behintzat gogotsu final hori jokatzeko. Bai, azkenean horre zer esan handiago da, ez? Uste dute atzelarieke ez bakarrik lehen finala izateagatik bebai oso gazteak direlako, eta nik uste dute ba, euren ba, partiduen egoteko modu horrek zer esan handi eukio aldabela partiduan, bai onerant edo bai txarrerant, eta uste dut ba, bata olatzek, bai olatzek eta bainek, ba, hori horretaz baliatu beharko galela eta hori aprobetsa beharko gula. Bai, gure helburu hori zen da, olatze jokoz kanpo iztea, igual lau inguru horretan jokatzea, olatza atzerantza ataratzea, eta bueno, gero aukera dekotenean ba, neupe aurrean errematatzen saiatu beharko naz. Azkenan bakigu olatzeri eskuan itxieskero pelota artista bat dala, aurrean edozelan amaitu aldeuzela tantuek, eta azkenan txapel hori lortu gure badogun, ba, berari apurtxue jokoz kanpo itxi barotzegu. Nik ez tekot kontutan Eibarren jokatu ginen partidu ez, azkenean bai frontoie, bai gure egoerea, materiala, ez da eser bardin, eta egun guztiek ez dire bardinek, eta antxe emaitza hori emon alizan zan moduen alderantzizkoa be emon leike, ikusi zan partidu gogorra izan zala, eta hauren alde urten zan moduen gure alde be urten alzala, eta neue horregaz geratuko naz, eta ba, horren alde borrokatuko te frontoi honetan be bai. Ba, nik uste dut gogo asko gaz, ez? Azkenean nik uste dut txapelketa hasieratik nara eta nik batera txapela tirastuko gogo asko uki dugu, ikusi eta ganera txapelketa oso borobila indogula, partidu guztietan ehuneko una baino isa amongu, eta txapelketa nik uste oso nahi ingogula, orduan ba, bueno, pena izango zen finalean ba, gure maila ez erakustea, ez? Baina, ondo hasi ginen, Leire Txanizekin bi txapela segidu natarata, eta gero azken urteetan, ba, bai, hemen hirugarren finala izango da, aurreko biak galdu indotez, beti hor gabiz ez, azkenengo pauso hori ezin emon izen da, baina, bueno, behintzete seinale hona da, ez? Azkenien txapelketa hasi izanetik beti egon izenaz finalatan, eta pena da, ba, txapela gehiago ezin izeti atara, baina, bueno, nik uste dut horregoteagaz ja saritxu bat badala, ez? Bai, nik uste dut azkenien bikote oso antzekoa garela bai eurek eta bai geu, jolasteko estilo berdine, prototipo azkenien berdine da, eta nik uste dut estrategia berdine eruen gogula, ez? Azkenien bi gazte deko guz aurret atzetik, urduri egongo diz, euren lehengo finala da elite kategoria honetan, Amaia eta nik azkenen esperientzia asko dekogu. Orde, ma, bueno, lasaitasun puntu horreaz bai egongo gara, eta azkenen topa gure izango gu, ba, gazten faioa, ez? Baina, bueno, ikusita zelako gazte bi dizen, ba, igual gatze gongo da, bai. Apuru bat igual, bai, ez? Azkenen, ba, bueno, igual konfiantza punto horregaz bagoaz gu, azkenen ligazkan irabazita, ba, badakigu kapasa garela irabazteko. Baina partidu hori telebista barik izan zen, ligako partidu bat izan zen, lehenengo partidua ligaskakoa, orduen beste modu batera junginen partidu hori jolastera, azken zentzazinoak hartzeko zen partidu hori, eta hau beste gauza da, hau telebistan aurrean da, zuzenean, finala, gauza asko dauz jokoan, eta nik uste dut hau beste gauza bat izango dela, espero dut astelenako partidu moduko urtetea, batez bez emaitza gaiti bakarrik, emon genuen erakustaldi haitik, eta holako urteta madan, alde batera jun, zein bestera jun, nik uste dut politxe izango dela. Bai, urduri bai, ez da, azkenean partidu oso garrantzitsu bat da bai nitzat eta bai beste pelotarientzat, eta ba, urduritasun puntu hori badeko. Bueno, espero dut domekan kontrola izatea ba, urduritasun hori, eta konfiantza aldetik, ba, nahiko konfiantza dekot enigan, eta hori erakusteko gogoz. Bueno, ez dakit zein izango den hauren jokoa, baina nire jokoa behintzat Amaia aire sartzea ebitatea da, eta holan ba, olatzek be aurrean min egiteko aukerak izan alteko. Bueno, ba, asko, ez da, azkenean txikitatik ezagutzen dut, eta oin beragaz entrenaten, ba, asko ikasi dut berataz, eta oso pozik. Bueno, oin, ba, nik ez totoki beste pilotari moduen, ba, hori paroia azkenean ba, palara pasatzea eta hori, eta horrek, ba, ba, horrek favore bat indoste. Ez, azkenean hau oso urrun dauen bizkaitik, eta ba, ezin da jende asfalt, asko etorri baina ia telebistatik ikusten dauen. Aurten gainera ez da aforo murrizketarik egonen, 715 pertsonentzako lekua egonen da eta sarrera doan izanen da. Borja Olazabal Irungo Kirol zinegotziarekin ere hitz egiteko aukera izan genuen eta berak jendea animatzeko aprobetxatu zuen frontoian giroa sortzeko eta hitzordu garrantzitsu honetaz gozatzeko. Egia esan da, orain dela bair urte proposatu egin ziguten finalak hemen edukitzea eta guretzat oso interesgarria zela iruditu zitzaigun eta ba, lehen bai lehen bai esko eman genuen eta ba, orain dela bair urte ba, lehenengo finalak hemen jokatu egin ziren. Pena bat izan den, ze pandemia dela eta ba, lehenengo urte horretan ba, foro murrizketak zeuden, bigarren urte batean egiteko apostu egin genuen ba, espero genuelako bigarren urte horretan ba, ja jende ez gainezka egotea unantzu, baina berriro pandemia zela eta ba, ba, ate itxiak izan ziren finalak eta aurten ba, berriro apostua egin dugu, aurten bai aforoa ba, guztiz librea da eta espero dugu ba, ba, frontoia gure unantzu gainezka egotea, jendea etortzea finalak ikustera eta gozatzea ze egongo den ikuskizuna benetan polita da, kirol arloan oso maila ona erakusten dute pilotariek eta gainera ba, musika eta erabiltzen duten soinu ere oso erakargarria da eta horregatik ba, animatuko nuke jende guztiari ba, uigandean eguardian ba, urantzura jutea, ze oso ikuskizun polita egongo da. Nik uste dut apostu sendoa dela, garai batian egindakoa, eta nik uste dut ere urantzo pilotalekuak ere ba, bere berezitasuna duela, eta ja, mantendu zen frontoia harri zaharrekin ondu obetu zu egin zuten, eta pilotariak gaur egun badakite leku goxoa dela, eta nabaritzen da, eta bai gizonezkoek eta emakumezkoek hori aipatu izan dute. Bai. Eta ez da lehen aldiz ere. Eta apostu hori mantendu behar dela, noski bai, sendotu, garatu eta sustatu. Hori da. Horretarako kontutan hartu behar direla. Eta gero beste goza bat, kapelan, berak esaten du, ez ni naiz. Kapelan da, eta aipatu dar, kapelan oiaren pilotari oi baten alaba. Horrela, eta baino, aipatu behar da, anedota txiki bat ezela. Badakigu bera dela. Noski baietz, bere jokoarekin eta bere izaerarekin. Baina eta guztiz ere aipatu dezagun kapelan historikoa, ba, atxa bertan egongo dela. Bai, hori da, aurkezpenean ere bertan zegoen, eta kapelani galdetu zioten ean norrekin entrenatzen zuen, aitarekin edo, eta errantzu aitarekin, ez? Normala da. Haserre ateratzen claro, garelako frontoitik. Claro, normala da. Baina, bedo, behure gauzak, onura ditu, baina bera aita da. Baina aipatu behar da. Hori da. Ba, gogoratu, igandean izango dela hitzordua, eguerdiko 12etan Urantzu pilotalekuan. Igandean ere, Fortuna kantolatutako Donostia Hondarribia traila ospatuko da, Talaia bidea zeharkatzen duen lasterketa izanen da, Donostiatik aterako da, goizeko 9:30 eta Hondarribira iritsiko da. 30,8 kilometroko lasterketa izanen da guztira eta gehienez 800 lasterkarik parte hartuko dute. Parte hartzeko dortxalak zozketa bidez eman ziren 2020an eta biltzeko epea lasterketaren egunean bertan bukatuko da, goizeko 8:00. Proba hau mendi lasterketetan erreferente bat bilakatu nahi dute, itsasoa gurutzatzen duen mendi lasterketa bat baita. Atzo aurkeztu zuten lasterketa eta bertan izan zen Inigo Etxeberria Fortuna enpresa antolatzaileko arduraduna. Entzungo dugu. Ba, pozik ez, ba, justo pandemia, konfinamentuak harrapatu gintuen egun gutxi izan ginen lehenengotakoak, ba, kirol proba bertan bera uzten, eta hor egon gera zai, ez, urte bat, beste bat, eta azkenean posible da. Proba hau, ba, ja, 10. edizioa zan gainera, pixka berezia, ez, 2011an klubaren 100. urteurrena ospatzeko, ba, guk atletismoan bai behobiaki, mendi martxatan eta tradizioa genuen, eta mendiko proba karlasterketa bat egita burutzen zaigun, eta behobi alderantziz egitea, ez? Ba, Bidasoa Donostia egin beharrean, ba, Donostitik Bidasoara, eta ia esan ba oso pozik gaude, urte hauet, guzti hauetan emaitza honakin, jende pila urtero parte hartu nahi du, ibilbidea oso berezia da, mendi lasterketa guztien artean, mendia, itsasoa, txalupan ere pasatzen gera pasaian, ez? Horrek oso berezia egiten du, bere kalendar egutegian, mendi lasterketan egutegian leku propioa dauka, eta oso pozik. Lana handia da ere, bestela ba, 500 parte hartzaile gehienez, naturgunetatik pasatzen garenez, eta hori asko zaindu behar denez, 500 parte hartzaile gehienez dauzkagu, aurten pixka gutxiago, 768, eta bala ere, voluntarioak, ba, pila bat, 30 km eta 800 metro dira, eta 500 parte hartzen zako, ba, ehundi gora bolondrez daude, ez? Ba, esfortzu handia suposatzen du, ba, kobertura, ez? Azkenean, proba trabesia moduan denean, irtera leku batean eta helmuga beste urruti dagoenean, zailagoa da, baina politagoa, erakargarriagoa, ze azkenean bidai bat bezala da, ez? Hasi eta bukatu leku desberdin batean, eta gero gainera, ba, zer esanik ez, ba, plan zoragarria familia guztiantzako, lagunentzako, ben bukatu, eta justo bukatu eta bazkaltzeko ordua iristen da, eta egun pasa polita egiteko Hondarribian, ez? Eta gero, ba, esateko, ba, lehiak datuetan edo, ba, esan dizuet, 768 parte hartzaile, 44 emakume, hor beti kosta egiten da, proba eko gogorra da, eta gero eta gehiago ikuste ditugu neska gaztea, baina kosta egiten da, eta 110 horren inguruan gaude beti. 173 gipuzkoarrak dira parte hartzaileak, 118 gainerakoak Euskal Herriko beste probintziatik datoz, baina aipatzekoa da, ba, daukan beste jatorri ezberdinetatik datorren jendea, hemen zerrenda luzea da, Kataluniatik, Madriletik, Errioxatik, Burgos, Kantabria, Asturia, Zaragoza, Huesca, Guadalajara, Valladolid, Valencia, baita Akitaniatik, bueno, gertuago, baina Frantziako Pirinotatik ere dator jendea, ez? Ban, oso zabala da parte hartzea, beste mendilasterketa inguruko beste lasterketarekin konparatuta eta bueno, horretaz egongo da, ez? Arrakastaren puntua. Errekorrak edo denbora honenak, gaur egungo zirkuituan, lehen San Pedro mukatzen zen, orain hemen Arrasilandan, Oiana Kortazar ezaguna dauka, emakumezkotan, 2:28:18, eta Joki Lizeaga ere, sokorrikalari ona, ba, 2:11, ez? Hora, pentsa zezuet, ze azkar iristen diren Donostitik, ez dauka desnibel asko, azterketak eta korrika egiteko eta gozatzekoa da. Eta aurten, ba, oso irekia dago, ez daude izen horiek, baina badaude eskagu berberanoak eta berriagoak, ez? Neskatan Amaia Arraskin, Nafarra, Uarteko Arakiloa eta Uxue Irigoien bueltatu da. Podiumenan egonda Arraunen ibili izan, hemen podiumenan behin baino gutan ibili da eta ba hor dago zalantza nola ibiliko den orain, ez? Eta mutiletan ba pizka zabalagoa da eta bueno, Josea Munarri dago, hemen askotan egondakoa podiumena, bertakoa. Ametsaren barriz estoatik, Martin Diez, seguratik, edo Lujanbio, horiek mendiko lasterketan ibiltzen dira, baina badauzkagu bi, ba oso kalidade handiko korrikalariak, asfaltokoak, Shaki Blackchar, beho behar altzen, ondela 3 urte, sorpresa emanez, eta, bueno, iaz ere, berako maratoi erdia irabazi zuen errekorra egin zuen, orduan, zehor, begiratzekoa, eta baita Aitor Etxeberria, iaz 15 kilometroko lasterketa irazizena Donostian. Orduan, nahiko zabala eta orain eta lehenengo pasaerak eta ikusi arte ez dakigu zein ibiliko den hor aurrean. Bueno, eskerrik asko. Bueno, laskarre, nahiko aipatu, bai. Maratoi erdia irabazi zuen Irunen, horretzen zara, bai. Eta behobia Donostia ere irabazi zuen. Bai, historia zoragarria zuen garai batean kontatutako, bueno, aipatu bai. Izan dugu. Okindegi batean lana egiten du, behar egun. Eta, bueno, trailer baten azpian zeharkatu zuen bai. Estretxoa, itxasoa. Hori da. Muga Marrokiar estatutik, bai. Espainiar estatutara, ba, bertatik pasatu trailerren azpian. Hori da, bai, bai, bai. Eta hortik aurrera bere bizitza antolatu zuen, bai Alicanteen, Valentzia inguruan, eta gero mm-hmm. ba, laistrekari bezala, eta Scorpions taldean parte hartzaile bezala, Zaragozateko taldearekin parte hartu du, kirolari bezala. Eta, bueno, berriz ere mendi frogetan ikusten ari naiz orain, eta, bueno, bai. Bere forma, baina alata guztiz ere ari da prestatzen beho bila eta Donosti bai. Arteko froga, mm-hmm. Hori bai. Aipatu behar da. Hori da. Ba, bueno, ikusiko dugu, hau ere bertze itzordu bat izanen duzu ikandean. Lekuz zoragarria da. Bai, hori da. Zoragarria. Mm-hmm. Bai, zoragarria. Itxas bazterretik eta... Ba, bai. bazterra pulitak eta itxasoak bai. Batetik eta San Pedro araño jeitsi behar da eta mm-hmm, beno, da. Dena zeharkatu behar da, kosta guztia eta jaizkibeleko bai. Inguru hori ba, aberatsa da bai, alde hori guztietatik. Hori da. Ba, hori da, goizean izanen duzu itzordu hori, ikandean. Azkenik, Fikoba kantolatu duen, elkarrekin Ababor lehen itxas azokaren baitan asteburu honetarako gurutzontzi itxasaldia eta bela estropadak ospatuko dira. Asteko bihar goizeko 10:30etan 40 itxasontzi abiatuko dira Hondarribitik Donibane Loitzunerantz, 4000 egin eta berriz ere Guerdirako Hondarribiko portura iristeko. Gainera, larun bat eta igandean zehar, Aezio Euskadi Optimist saria ospatuko da, Hondarribiko Klub Nautikoko Bela Eskolak egingo duena, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Euskadiko Bela Federazioarekin, Gipuzkoako Bela Federazioarekin, Euskal Kirol Portuekin, Hondarribiko Udalarekin eta Ababor Azokarekin batera. Ospatuko diren bi jardunaldietan, 16, 13 eta 11 urte zazpiko optimist klasetako 50 ontzik hartuko dute parte. Ontzi hauek Donostiako Klub Nautikotik, Gasteizko Klub Nautikotik eta Hondarribiko Klub Nautikotik etorriko dira. Ba, honekin guztiarekin, Jean-Pierre, gaurko saioaren amaierara iritsi gara. Eskerrik asko, hemen gurekin egoteagatik, naiz eta Antekeran egon. Bai, mila esker. Horren, gonbidatuko diguzte Urdaiazpiko jatera, baina, bueno, utziko dugu, baztertuko dugu. Bueno. Baztertuko dugu. Ez inbidiarik emateko guri, ez? Baina baztertuko dugu Urdaiazpiko, ara eta guztiz ere jokalariekin egongo gara eta beste netekoekin. Bai. Ba, beno, asteburua horrela izango da, bueltatuko gara, aipatu. Hori da. Aipatu bezala, bai. eta bero, lasaiago egon gara, bigarren zati honetan, zego, hasiera batean, bai. Gora eta bera ziztuka eta oiuka eta marrumaka, ba, bueno, bai. Izan ditugu. Ba, nire aldetik urrundik, bai. Aio, ongi izan. Bai, berdin eskerrik asko eta disfrutatu orain, Urdaiazpikoaz gure parte. Ados, agur! Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, gogoratu gaur aipatutako hitzorduak eta hurrengo arte. Voglio vederti danzare.